राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 13 जून 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। प्रपन्न पारिजाताय गोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतकुलेन वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् ीताम्बराधरुणगन्धराधरुषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुपादरविन्दने कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् जाने हरि ओम् नमः पूर्वात्मने नारायण नारायण नारायण नारायण गुरु कृष्ण देखो परमात्मा सत्य प्राप्त सत्य है सब केवल दृष्टि आपकी संसार की तरफ है परमात्मा आपसे दूर नहीं है। आप जो मैं कहते हो उस मैं का भी प्रकाशक है उपव संजीवक है उसका भी संचालक है उसका भी दृष्टा है उसको भी जानने वाला है वो परमात्मा है। इतना नजीक है उस नजीक कोई है ही नहीं परमात्मा से नजीक कोई नहीं इतने नजीक परमात्मा है। केवल आपकी दृष्टि संसार की तरफ है केवल दृष्टि को घुमाना है उस परमात्मा की तरफ अपना दृष्टि को इतनी बात है। वो कैसे है कि सब में होने के कारण से आप में भी है और सब समय में होने का से अब भी है और सब वस्तुओं में होने से आप में भी है और सबके ऊपर कृपा रखने वाले हैं तो आप पर भी स्नेह रखने वाले हैं ऐसे परमात्मा है। उस परमात्मा से नजीक कोई नहीं सबके मूल में परमात्मा है और इस जीवात्मा की भी असली दृष्टि परमात्मा की तरफ ही है ये परमात्मा को ही चाहता है परंतु भ्रम पड़ गया इस वास्ते उस परमात्मा की जहां लालसा है वहां संसार की चक्कर ली। जिस जगह परमात्मा की लालसा लगी हुई है उठकर विलासा है उस जगह संसार की इच्छा बनी जो कि उत्पत्ति और विनाशशील है उसमें दो खास हिस्सा है एक तो पदार्थों की और एक क्या है करने की सारी करने की है एक करना एक पाना ये दोनों प्रकृति कार्य है इनसे ऊंचा उठ जाए तो उस परमात्मा को प्राप्त करें करने की और पदार्थों की जो इच्छा है वो नाशवान है। क्यों? पदार्थ उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति हो जाती है। ये उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु को चाहता है और स्वयं है अनुभव परमात्मा का अंश। अनुत्पन्न का अंश है, उत्पन्न हुई खुद हुआ नहीं, उत्पन्न सदा से है, सदा रहेगा, इसका नाश नहीं होगा। और नाश नहीं होना यही आफत है। अगर ये नाश हो जाए तो पाप ही कर जाए, शुभम ठीक हो जाए, पर नाश होता नहीं। और नाशवान पदार्थ और संतोष होता नहीं, क्योंकि स्वयं अविनाशी अविनाशी हो चाहता है। ये अविनाशी मिले तब इसकी पूर्ति होती है, अविनाशी तत्व बिना इसकी पूर्ति होती नहीं। और मनुष्य जितने क्या है, पशु पक्षी आदि तो है ही, उन्होंने कोई गणना ही नहीं है। मनुष्य भी गणना है, मनुष्य भी नाशवान पदार्थ भी चाहता है। अविनाशी की मांग है भीतर से और चाहता अविनाशी वस्तुओं को। ये है आफत। अगर ये चाह ना कर रहे अविनाशी की तो निहाल हो जाए, विनाशी वस्तुओं से ऊंचा उठ जाए तो निहाल हो जाए। विनाशी की उत्कंठा लगी हुई है मन में, नाशवान पदार्थों को, नाशवान घड़ियों को, नाशवान वस्तुओं को, इनको चाहता है, इनके द्वारा तृप्ति करना चाहता है कि जो तृप्ति हो जाए इसी तृप्ति होगी नहीं। और ये इच्छा बढ़ती जाएगी, जब प्रति लाभ लोभ अधिक आएगी, जो वो वस्तु मिलेगी तो उसका लोभ बहुत बढ़ेगा, बहुत लोभ बढ़ेगा, उसका अंत आता है नहीं, वो इसी लगा हुआ है। और वे वस्तु साथ में रहती नहीं, ना क्रिया साथ रहती है, ना पदार्थ साथ रहते हैं, इनका सबका वियोग होता रहता है, इसे दुख पाता रहता है। ये है समस्या हमारी वर्तमान की। अगर ये परमात्मा को चाहे, ठीक भीतर की इच्छा है, इसकी भीतर ये चाहना है, वो चाहना अगर जागृत हो जाए कि परमात्मा की चाहना करें, तो परमात्मा सबके साथ स्वतः प्राप्त है और ये निहाल हो जाए। आपके जैसे न जैसे बात अलग है, आप इसको स्वीकार करें न करें बात हो रही है, ये आपके मानने में आवे ना आवे ये बात पता नहीं, परंतु बात है। स्वास्थ्य परमात्मा को अपने साथ मानो कि मेरे भीतर है परमात्मा, आपके भीतर परमात्मा है, आप परमात्मा में हो। संतों ने कहा है, पानी में मीन पिया सीधे मोई देखता होता हंसी। कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पिया सी, जल बिच मीन, मीन बिच जल है, निजल नदे पिया सी, जल में मछली, मछली में जल और निजल पिया सी रहती है। और आत्म ज्ञान बिना नर भटकत कई मथुरा कई काशी, पानी में मीन पिया सी रे कोई देखता हुआ काशी। देव तो हंसी आती है, पानी में मछली है, प्यासी बन गई, जल बिच मीन, मीन बिच जल है, फिर निर्दय प्यासी। कारण क्या है? जो जल के बीच में आप है, आपके बीच में जल है, उस जल की तरफ ध्यान नहीं है, शुष्क की तरफ, धूम धूम की तरफ दृष्टि, वो दृष्टि होने से प्यासी ही प्यासी मर रही है। अगर आप हिम्मत करके और परमात्मा की इच्छा जागृत कर ले, लाल शक्ति और परमात्मा की, तो निहाल हो जाए। तस्मात केना पिपाए न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से मन को भगवान में लगा दो, कमजोर हो जाएगा। पूरा है काम, काम अधूरा नहीं है। आप दृष्टि नहीं करते, हे नाथ हे नाथ हरदम पुकारो हे नाथ हे नाथ, तो दृष्टि से हो गया हरदम चलते फिरते उड़ते बैठते हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु, मेरे प्रभु मेरे नाथ मेरे स्वामी मेरे स्वामी, बालक जैसे मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ करता है वो, तो वो एक ही माँ है वो सुनती है, माँ नाम सबका है, जिन के बालक है उन बालकों की माताओं का नाम माँ है, सब बालक माँ कहते हैं मेरी माँ है, सबकी माँ है वो भी रहता है माँ एक माँ, दूसरी जात के रहे मैं माँ हूँ ना, दूसरी भी कहते हैं मैं माँ हूँ, मेरे को माँ कहते हैं बालक, मैं नहीं कहता कहते नहीं, वो तो बालक एक माँ को माँ कहते हैं, चाहे उसे धर्म दिया हो चाहे न दिया हो, केवल पालन करने वाली है तो माँ उसी कहता, वो मैं दूसरी को माँ नहीं कहता, ऐसे एक भगवान को ही आप अपना माने, जो की ममई वारसो जीव लोग जीव भूत सदा सदा, परमात्मा का साक्षात अर्श ईश्वर अर्श जीव विदासी, ये दो बात याद रखो, वो स्वामी जी कहते ईश्वर अर्श जीव विनाशी चेतना अमर सहज सुधार सहज सुधार जी सहज सुधार जी सहज ही स्वाभाविक स्वतः ही बिना किसी परिश्रम के किए हुए सहज सुधार जी स्वाभाविक सुख वृंदा रहे, परंतु माओ पेटे पुनर्जन्म दुखालय माशाश्वत दुखालय संसार को नशा है, अशाश्वत संसार को नशा है, निरंतर नहीं रहने वाले संसार को नशा है, अगर उसको नशा है तो परमात्मा और जड़ के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहता, जड़ के द्वारा जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, ये बड़ा भारी एक वहम है मनुष्य में लगा हुआ वहम है, जड़ के द्वारा शरीर मन बुद्धि इंद्रिया के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करते, अरे परमात्मा को चाहो तो विश्वास करो, ये क्रिया के द्वारा ही पदार्थों के द्वारा ही परमात्मा को पाना चाहता है, सीधी अटकल है सीधी एक युक्ति है, बड़ा विलक्षण प्रभाव है ये वस्तुओं का और क्रियाओं का आश्रयदान है, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, निषेधात्मक साधन है विद्यात्म साधन है, एक विद्यात्म साधन होता है निषेधात्मक होता है, तो संसार का साधन निषेधात्मक साधन है विद्यात्म साधन नहीं है, विद्यात्म परमात्मा की वृत्ति परमात्मा का चिंतन है वो तो है विद्यात्मक, और संसार का सार है निषेधात्मक, तो निषेधात्मक त्याग करता रहे त्याग करता रहे तो परमात्मा उतर जाएगी, इस पदार्थ क्रिया है पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया आपके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि पदार्थ है और क्रिया है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, पदार्थ पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले चीज है, आप अविनाशी को क्या ध्यान करेगी, और निर्बल और नाश होने वाले चीजों का ही संग्रह करना और उनके द्वारा सुख लेना, ये बहुत बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, इससे सज्जनों बचो, पदार्थ सोचे निकल दो, पदार्थ नष्ट हो जाता है। पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु आपको निहाल नहीं कर सकती, ये निश्चित बात है। आप तो रहते हो और कुछ हंसी से नष्ट हो जाएगी, आरंभ करो क्रिया तो क्रिया शांति हो जाएगी। उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु से आपको तृप्ति नहीं हो सकती, आपको अनुत्पन्न वस्तु चाहिए। आरंभ और विनाश वाली चीज से आपकी तृप्ति नहीं होगी, आपकी तृप्ति अविनाशी है। एक परमात्मा के बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। एक और बात बता रहे, ध्यान देना, अपने माँ बाप को छोड़ करके कोई सुखी हो सकता है? समुद्र में से जल उठता है, जब तक समुद्र में नहीं पहुंचता तब दुख पाता ही रहता है, फिर कते रह नहीं सकता। ऐसे आपके घर बिना आप कभी शांति रह नहीं सकते। जहाँ जाओ वो आपका घर नहीं है, आपका यंग प्राप्त नवर्तन दे हिर्गत्वा नवर्तन दे शिशु को प्राप्त हो गई, जहाँ जा करके फिर विद्युत नहीं होते, वो आपका घर है। परमात्मा सच्चिदानंद घन, उस परमात्मा को तो विद्यात्मक मानो, वो संसार को निषेधात्मक निषेध करना, त्याग करना। त्याग शांति रनंतरम, त्याग के विद त्याग के बाद में सत्य शांति स्वाभाविक। नाशवान पदार्थ त्याग अशांति है, नाशवान पदार्थ को त्याग कर दिया तो अशांति आपके नजीक नहीं आ सकती। अशांति का कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है कि आपको निहाल कर सके। कोटि अरब खरब भये पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, संपूर्ण पृथ्वी मेरी हो गया जिसे सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसी चाह हो गए, ऐसी चाह से भी तृप्ति नहीं होगी। और आपकी चाह लगी है भोगों की, दुख आ रहे महसास, ये सब भोगों की है, ये सब सब दुख आ रहे, जैसे बस पुस्तकालय वस्त्रालय होता है ना, भोजनालय भोजन का स्थान, ये पुस्तकों का स्थान, ये वस्त्रालय वस्त्रों का स्थान, जो भगवान ने इसे लगाए दुख आ रहे दुखा। दुखालय में सुख ढूंढते कैसा होगा? अरबों वर्षों तक आप इसमें मेहनत करो तो कभी शांति मिलने वाली है नहीं। अरबों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक क्योंकि जो है नहीं वो चीज मिलेगी कैसे? संपूर्ण पदार्थ और संपूर्ण क्रिया आरंभ और अंत में उत्पत्ति विनाश विनाश संयोग वियोग संयोग योग वियोग है, परमात्मा का संयोग वियोग है। समत्व योग हो सकते वो योग है, योग योग वियोग होता है, संयोग वियोग संसार संसार उससे शांति नहीं मिलेगी, कभी मिलेगी नहीं। संतों ने कहा चाक चाक सब साड़िया माया काला, हमने चाक लिया देख लिया भैया, अमृत पियो अमृत, जिसका नाश नहीं होगा कभी, सदा सदा रहता है और सदा ही दिने दिने नवम नवम, दिन पर दिन नया, फिर दिन पर दिन नया, ये नया पढ़ने का अंत होता ही नहीं। भगवान के प्रेम का अंत नहीं होता, अंत होता ही नहीं, आनंद ही आनंद बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। प्रतिक्षण वर्तमान, प्रतिक्षण वर्तमान है, ऐसा भगवान का प्रेम है। ज्ञान में भी आनंद है, ज्ञान में स्थायी आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, अखंड आनंद है, परंतु प्रेम में अनंत आनंद है, अनंत अपार आनंद है। चाहे ज्ञान का आनंद ले लो, चाहे भक्ति का आनंद ले लो, भक्ति में जो रस है वो रस ज्ञान में भी नहीं है, ऐसी संतों की वाणी में हमने सुना। तो बात सच्ची है एकदम। यंग लवाचा परम लाभम गीता भर में ये श्लोक हो जाए, गीता भर में एक नंबर का श्लोक है साधक के लिए, खुशो के कृष्ण के लिए। ये 22वां श्लोक छठे अध्याय का, यंग लवाचा परम लाभम मन्य तेना गीता, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ मेरे मानने में भी नहीं आता, कभी आता ही नहीं, सुनना जिसे बड़ी लाभ हो सकता है। उम्र माया साका सा सा पला गति को बड़ा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर माता पर मध्यम अभ्यंता पुरुष पर पुरुषार्थ न पर किंचित साका सा सा पला गति, वह हद आएगी उसी प्राप्ति हो जाएगी अंतिम प्राप्ति। उस प्राप्ति के बाद में कमी रहेगी नहीं, किसी बात नहीं, उसके क्या कमी है, उसका संग करने वाले, उसका कोई आदर पूर्वक ध्यान देने वाले, उनकी कमी है। तो उस तरफ हमारी वृत्ति हो जाए, ये पदार्थ क्रिया हो जाए, साधन करने वाला एक पदार्थ क्रिया में अटक जाते साधन करने वाले, बहुत कम है इनका उल्लंघन करके अगड़ी जाने वाले संत बहुत कम हुए। जब तक उस तत्व को प्राप्त नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, अशांति दुख संताप जन तरह रहेगी, बैंक पड़ा कि ये प्राप्त दर्शन में रुपया में ये बात देती है कि आदमी ऐसे है 10,000 रुपया हो जाए तो हमारे पास शांति हो जाए, 10,000 लाख रुपया हो जाए तो इसे बड़े शांति है, लाख रुपया ऊपर में हो गया तो 10,00,000 से संतोष, 1,000 वाला तो 10,000 में संतोष कर लेगा, 1,00,000 वाला 10,00,000 में संतोष कर लेगा, वो करोड़पति होना चाहता है। लोग तो समझते हैं रुपया बड़ा है, हम सोचते घाटा बड़ा है, घाटा 1,000 वाले के 10,000 से संतोष होता है, 1,00,000 वाले के 1,00,000 से 10,00,000 करोड़पति अरबपति हो सकता है। पहले तो 5×10 गुणी ऐसी रचना होगी, 10 गुणी भी जैसे 100 गुणी चिंता होगी, 100 होगी एक भी बचाई नहीं तो 100 गुणी चिंता हो जाऊ क्या करे, समझता है कि मैं धनी हो जाऊंगा, होता जाता देगी, पहले 10 गुणी चिंता होती है, फिर 100 गुणी होती है, 100 गुणी लखपति होने पर करोड़पति होना चाहता है, 10,00,000 से संतोष नहीं होता, थोड़ी चीज से संतोष होता है, धनी होने पर बहुत बड़ा निर्धन हो जाता है। तो संसार के पदार्थों की अवस्था है, संसार के भोग और पदार्थ कितने ही मिल जाए आपको, आप हो परमात्मा के अंश, सत्य के साक्षात अंश, और जड़ और नाशवान चीजों से आपको शांति कैसे मिलेगी? और उसे शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, निहाल हो जाओगे सदा के लिए। मेरे तो आजकल मन में आती है, वो चार पांच दिनों में ज्यादा मन में आई है, आप किसी से संबंध नहीं जोड़ते सिवाय परमात्मा के और किसी से भी संबंध मत जोड़ो। संबंध ये संबंध जोड़ना है ना, ये बड़ी भारी। हमें तो भाई पहले अकल नहीं आई, अब आपकी अकल है, आप संबंध, आपके बंधन नहीं रहेगा, संबंध जोड़ लोगे बस मन जाओगे, एकदम मन जाओगे। इस बात तोड़ दो संबंध, संसार है संबंध जोड़ तोड़ो, ये तोड़ते ही परमात्मा से जुड़ जाएगा, आप जाप जुड़ जाएगा। कहते हैं जुड़ा हुआ है, उसे जुड़ जाएगा तो वो कहते हैं उसे संबंध आपका है, स्वतः स्वाभाविक सहज सहज सुविधा से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुविधा से सहज सहज सुराशि आप वो सहज सुराशि मिल जाएगा निहाल। इस वास्ते संतों ने कहा उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, जो सहज अवस्था है आपकी वो उत्तम से उत्तम, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा सास चिंता, तीर्थ यात्रा अदमा अदमा अदम से अदमा और बड़ी शुभ बात है। अगर उनकी लालसा आपने लग जाए भीतर एक पदार्थ में क्रिया में निर्णय बट गए इनसे ऊंचा ऊंचा तो बहुत सुंदर से प्राप्त हो जाए और इनमें फंस जाओगे तो इनको ये बंधन है। पदार्थों के साथ क्रियाओं के साथ संबंध, व्यक्तियों के साथ वस्तुओं के साथ ये साथ संबंध है, वो संबंध खतरनाक है। हमारे साफ साफ की भी तरह आप कृपा करो, इनके सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, अपना संबंध में जोड़ो। संबंध जोड़ दिया तो फिर फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल है, उठ जाओ। ना छोड़ते पड़ता है, ना पकड़ते पड़ता है, पकड़ तो सकते नहीं, छोड़ सकते नहीं, पकड़ तो सकते नहीं, छोड़ते है नहीं, ऐसी बात है। पहले से ही सावधान रहो, ये जो सामग्री मिली है जो बिछड़ जाएगी वो अपनी नहीं है। जो मिलता है वियोग होता है, मिलता है वियोग होता है, वो चीज अपने नहीं होती। ये शरीर मिला है ये बिछड़ जाएगा, पदार्थ मिले हैं बिछड़ जाएंगे, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है, जमीन जायदाद मिली है बिछड़ जाएगी, ये अपनी नहीं है। ये ऐसी कसौटी है, जो मिलती है बिछड़ जाती वो अपनी अपनी कैसे अपनी होगी, फिर मिलेगी किससे मिली। यं लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाभिनन्दनम्, और यस्मिन् स्थितो अनुगुहापि दुःख तेनाभिसारितः। कितना ही दुख मिले कितना ही टुकड़ा किया जा सकेगा तो भी विचलित नहीं होंगे, ऐसा वो लाभ है, वो अपने घर का लाभ है। अपना घर छूटने के बाद में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और अपने घर पहुंचे ममैवांशो भगवान का अंश है, भगवान पूर्ण तृप्ति पूर्ण तृप्ति और भगवान सबके लिए तैयार बैठे आपके भीतर इतनी इच्छा नहीं है, इतनी भीतर भगवान की इतनी इच्छा है। अगर आप मिल जाए तो भगवान खुश हो जाए, भगवान को ध्यान करो, भगवान भगवान की भूख मिटाओ, भाव के भूख है भगवान भाव की अपनापन से भगवान की भूख तो मिटे, आपकी भूख क्षमता न दे पदार्थों की, भोगों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, इनकी भूख न रहे, भगवान को मिले। आओ तुम चुन करके देख देख करके सोच सोच करके इन भूख को निभाओ, व्यक्तियों की भूख है, वस्तुओं की भूख है, पदार्थों की भूख है, हमारा कुछ नहीं है संसार में और हमारे कुछ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है ये चीज हमारे को मिली है, संतों की वाणी मिली है, संतों ने कहा है हमारा कुछ नहीं है, बहुत सार बात बताई। अब तो वो बात जब पढ़ने को मिली तो मंगलोपासन को बड़ी सार बात शाम को दर्शन जानना मानना को जानना ये है कि आनंद संसार है, आनंद ब्रह्मांड है, उनमें व्यक्ति बड़ी चीज हमारी नहीं है, शरीर को हमारी शरीर के जाति का ही संसार, संसार की जाति का ही शरीर, इनमें अपनी चीज नहीं है, न मन अपना है, न इंद्रिया अपनी है, न प्राण अपना है, न आयु अपनी है, न जीवन अपना है, अपनी चीज नहीं है, अपने भगवान है। मेरा भाई ने ऐसी बात कही, मेरे तो फिर गरे उपाय कोई भगवान ही अपने हैं सजनो, ये बात है। आप ख्याल कम करते हैं, अगर ख्याल करें तो ऐसी बात मिलेगी नहीं, ऐसी बात मिलेगी नहीं। आप कितने पढ़ रहे हो, कितने पुस्तक पढ़ लो, कितने ही भागो, कितने ही सत्संग सुन लो, कितने कर लो, ये बात भी मिलती नहीं, हमारे कुछ नहीं है। संसार नाम सिद्ध नहीं है, संसार सब माया का कार्य है, फिर आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा का अंश है, उसी तृप्ति माया के कार्य कैसे होगी, जो भी विनाशवान है उसे आपकी तृप्ति नहीं होगी, आपकी तृप्ति होगी आपका असली आपकी चीज, आपकी चीज आपको मिलेगी निहाल, आपकी अविनाशी चीज आपकी है, ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी अविनाशी अविनाशी अविनाशी शांति अविनाशी को अविनाशी तत्व मिलने से ही तृप्ति होगी, विनाशी से कभी तृप्ति नहीं होगी। ये बात भी हरेक जगह मिलती नहीं, संतों की वाणी मिली है, बहुत कम ऐसे संत, बहुत कम है इस तत्व को जानने वाले संत महात्मा भी कम है, कौन बता रहे, शिक्षा भी आती है, नाम नाम की संतदास उद्धव जगदूण हाँ तो गुजरी बात है, कौन बताओ क्यों बताएगा, कौन बताओ कौन बताओ। इसी तरह से ही आपके केवल परमात्मा है, आप केवल चेतन हो, आप चेतन को अपने हैं, और जो जड़ प्रकृति का कार्य है अनंत ब्रह्मांड है ये सब का सब है। आपको निहाल नहीं कर सकते, आप तो मुक्ति नहीं दे सकते, आपकी तृप्ति नहीं कर सकते, कड़े कड़े ठहरेगी ही नहीं। एक क्षण भी ठहरता नहीं। प्रकृति की चीज प्रकृति को प्राप्त होती है, वो प्रकृति के भीतर ही घूमती है, आपके साथ रह सकती नहीं, कोई ताकत नहीं आपके साथ चीजों में। और चेतन चीज आपके बिना जा नहीं सकती। हमने पुस्तक पढ़ा है कि साधक और साध्य के बिना, साध्य के बिना साधक रह नहीं सकता, और साध्य है वो साध्य के बिना रह सकता। आप समझोगे हमारे में ही है, नहीं, उस परमात्मा में ही है, उसमें भी कमी है, कमी वो भी लेना चाहते हैं। आपके बिना प्रभु को भी शांति नहीं मिलती, उसकी पहचान है, उसकी पहचान है आपके पास में। आप सब लोग जानते, सब लोग जानते हैं, ठीक अनुभव है। आपको कितने रुपए मिल जाए, कितने भोग मिल जाए, शांति मिलती, फिर और मिले और मिले और मिले और मिले, अरबों रुपए मिल जाए तो और मिले और मिले और मिले। इससे तृप्ति होने वाली है ही नहीं, ये असली बात है। आपकी विजातीय चीज से शांति कैसे मिलेगी? अविनाशी चीज मिल जाए तो अशांति टिकेगी आपकी बीच में, ठहर सकते नहीं, उसकी ताकत नहीं कि आपके अशांति ठहर जाए, ठहर नहीं सकते। जैसे आप चेतन है, चिन्मय है, ऐसे चिन्मय वो परमात्मा है। मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी। उनकी बातों में भी निक्षणता है, सुनने कितनी अवस्था है, कितनी विचित्रता है, वो कह नहीं सकता। किसी की शक्ति नहीं उसको वर्णन कर दे, ऐसी बात है। उस तत्व की प्राप्ति होने से हम तृप्ति पाए बताया नहीं, लब्ध माता पर बुला। ये श्लोक एक नंबर का है, गीता भर में साधक के लिए लाभ तो बढ़कर होता नहीं, दुख वहां पहुंचता नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग का ही नहीं, दुख का स्पर्श नहीं होता, दुख पहुंचता ही नहीं, बहुत जा नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सर निश्चय मंत्रव्य हो सूल अनुसार अनिमिट जैसा उतारा नहीं, उगता नहीं, उगता नहीं। इसमें लग जाना है, उगता नहीं। क्यों? कि इसमें लगने वाले की उन्नति अवश्य होती है। संसार में नफा और नुकसान दोनों होते हैं, इस मार्ग में नफा ही होता है, नुकसान होता ही। इस वास्ते इसमें पूरा लगा पूरा हो जाएगा। थोड़ा ये चाहते संसार ये कुछ न कुछ इससे पूर्ति चाहते है, मनुष्य चाहते है, ये सब पूर्ति होता है, ये बैन है, बैन ये एक बैन रहता है। ध्यान देना भाई, सब भाई बहन ध्यान दो, थोड़ा इसमें थोड़ा नहीं, थोड़े में गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। लेना ही नहीं है, इसमें लेना ही नहीं है तो टूट जाए। थोड़ा ये सुन ले, थोड़ी जैसा थोड़ी बात, थोड़ी बहुत। ऊंट पर चढ़े तो कहा कि हमारा ऊंट तीन बार कूदता है, मजबूत रहना, उसको पहले में पड़ जाऊंगा दो बच से आगे। तीन बार एक बार जो ऐसे जगह में भैया कभी शुरू हो गए विश्वास फिर आपको वहां से आपको खुद को मन में विचार होगा थोड़ा बहुत खराब हुई है हमें लेना ही नहीं है सिर्फ लेना ही नहीं है हमें तो परमात्मा को ही प्राप्त कर रहा है जो कुछ हो जाए निंदा तो दे बनाई तू लक्ष्मी समावेश मरण मस्तवा भगवान नाम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे हरे।